heel heftig. Het wordt gezien als het laagste van het laagste. Pedofilie. Remy de Hunter, betekent dat je nog steeds achter pedofielen aanjaagt? Ja, zeker. Hoe pak je zoiets aan? Hoe ik zoiets aanpak? Ik moet eerst natuurlijk wel 100% zeker weten als het echt een pedo is. Ja, en hoe kom je erachter? Hoe weet je dat zeker? Met familie praten van de slachtoffer en dit en dat. Dan ga ik erheen. En hoeveel pedofielen heb je al aangepakt? Geen commentaar. Zoek eens op, letterlijk. Zoek eens op. Ik voel het een beetje meer als een burgerplicht. Ik wil onze kinderen willen beschermen. Ik voel het een beetje meer als mijn burgerplicht. Ik wil onze kinderen wil ik beschermen. En als de regering dat niet doet, dan moet ik het maar doen. Wij gaan verder. Wat vind je dan van zo'n stichting Martijn? Stichting Martijn, hoe kan die überhaupt bestaan? Ja. Als die zwijn tegenkomt, gaat het er ook aan. Ja. Ja? Wat is nou je einddoel? Dat de regering eindelijk eens wakker wordt. Een hogere straf, in plaats van de taakstraf of wat dan ook. Als er hogere straffen komen, ja, misschien zit mijn taak er dan op. Ja. Wij gaan verder, we zoeken ze af. Wij gaan verder. Het laagste van het laagste. Wat is nou je einddoel met deze beweging? Dat de regering eigenlijk eens wakker wordt. En hogere straffen, in plaats van de taakstraf. Als er hogere straffen komen, ja, misschien zit mijn taak er dan op, ja. Stichting Martijn. Pedofilie. Het laagste van het laagste.